بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الاحتداث فأمرني أن أصرف بصري. عن جرير بن عبد الله أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحداثة فأمرني أن أصرف بصري. جرير بن عبد الله سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اچانک نظر کرنے سے، نظر الفجاعت اچانک نظر کرنا، فجاعت دیکھا میں فائے خط میری جیمی جاعت اب خط سے فائے خطوں نے جیمی فجا فجا اور فجاعت فہمرانی ان اسر بصری کا حضور نے مجھے حکم کیا ہے میں اپنی نظر کو پھیر لوں، فقط کری تمہیں رکھتا دیر سے بے پردہ میلو کھانا ہے چاہتا ہے تو بے پردہ میلو کو دیکھ لے تمہار گناہ ہوتا ہے نظر پھٹ سے تجھے لگتی نظر کے تمہیں پھیر رہا تار گناہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پوچھا اچانک نظر کرنے سے، حجات میں اچانک پھٹا نظر کرنے سے، تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ان اصرف بصری کہ میں اپنی نظر کو ہٹا لوں، اصرف میں ہٹا لوں، درگن نظر سے تب تک نظر کے چلے بڑے گا. واہ مسلم اس حدیث کو مسلم نے روایت کی ہے. چلو. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في سورة شيطان وتدبر في سورة شيطان إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. رواه مسلم. جابر نبی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة تقبل فی سورة شیطان و تدبر فی سورة شیطان اذا احدکم و احدکم اعجبت المرأة فوقعت فی قلبی فلیعمد الی عبادتی شیطان کی صورت میں تمہارے سامنے آتی ہے، شیطان کی صورت میں وہ سامنے آتی ہے اور تم شیطان اور شیطان کی صورت میں وہ تمہار کو کھینچ دے کے جاتی ہے، شیطان کی صورت میں وہ تم کو کھینچ دے کے جاتی ہے. اعجبتکم تمہارے کسی کو وہ عورت اگر پسند ہو جائے، عورت اگر تم کو تعجب لگے، احدکم جب کسی کو پہل پہلو اعجبتکم اس کو پسند لگے، کسی کو اگر کوئی عورت پسند لگے اگر پسند ہو جائے عورت بس اسی وقت کے دل میں واقع ہو گیا ہے خیال پر یہ حمد الحمد بس وہ بند اپنے عورت کے ارادہ کرے پر یہ حمد الحمد اپنے عورت کے ارادہ کرے بس اور اپنی عورت سے جمع کر لے فإن ذلك یہ عورت سے جمع کر لینا یرد ما فی نفسہ رد کر دے گا وہ صبح کو جو اس نے دل میں آیا ہے یہ رب واپس کر دے گا، معافی رد ہی اس ارادہ کو جو اس نے دل میں آیا تھا کا مسلم عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ان المرأة تقبل في صورة شیطان، عورت تمہارے سامنے آتی ہے شیطان کی صورت میں، میں لوگ تمہارے سامنے آتے شیطان کی صورت میں، شیطان صورت آسے یہ میلو شیطان شیطان صورت دلیا سے اور دخل صورت شیطان، اور تم کو پیس دے کے جاتی ہے وہ شیطان کی صورت میں، شیطان ہے تمہارا دل میں سے واسطہ نہ دے اے میلو کو تمہارا دل میں سے واسطہ نہ دے، اذا عجبا تم احدکم عجبت، جب تمہاری کسی کو عورت پسند ہو عجب تو مرا تو وقع فی قلبہ، وقع فی قلبہ وہ عورت اس کے دل میں واقع ہو گیا ہے، دل میں تھی میرے اوپر خیال سے فری عامد الہ امراتہ، وہ اپنا گھر جائے، گھر جا کے اپنی بیوی کا ارادہ کرے، بیوی کا ارادہ کر کے فری عامدہا بیوی کے ساتھ جمع مجامعات کرے، فائن نے ذالک کرنے سے کیا ہوگا یرد ما فی نفسہ، یہ واپس کر دے گا جو اس کے دل کے اندر واقع ہوا ہے، کیا ہوا ہے وہ خیال پیچھے چلا جاتا ہے، اور مسلم پورے حکم اور موت دینے رکھی کے بچہ ہو ایک بات ہے جسے ہیں امت جن گناہ کرے نہ ہو الفاظ ثانی الفصل الثانی دوسری فصل، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا روایت ہے انہو قال، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا خطب احدکم المرأۃ، جب تمہارا کوئی آدمی کسی عورت کے پیغام دے شادی کا، خاتمہ پیغام دے خستہ پڑا احدکم تمہارا کوئی المرأۃ تھا کسی عورت فإن استطاع، بس اگر اس سے ہو سکے اس پر عین ترا کہ وہ دیکھ لے عورت کے اس اعضاء کو الى ما يدعوه، جو اس کو بغبت کو پیدا کرے یا اس سیت کے طرف عورت کے بدن کو سیت کے طرف جو اس مرد کو دعائی ہو مرد کو بلائے یا نکاح کیا اس کے نکاح کی طرف پر یا فعل وہ دیکھ لے، ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ رو قالا اس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا خطب احدکم المرأۃ، جب تمہارا کوئی کسی عورت کو شادی کا پیغام دے فإن استطاع، بس اگر ہو سکے ان ينظر الى ما يدعوه، یہ وہ نظر کرے عورت کے اس اعضاء کو جو نکاح کی طرف رغبت دے پر یقین تو وہ کر لے، جبر نہ کی تمہارے تو کونو مہیلوک کی فستاد دلو دیبہ بھر ای فستاد دین والا دیکھتی جدی نکی سمبر بھائے مہیلوکے کونو بھدنے شریدے کونو انگو دیکھ دے جی انگو لکی تیاب نکات دی کی سارے دوار دی دی تو دیکھ لو ای این یندرہ الہ ما ید روحو دیکھ لو اور آپ کے ان اعضاء کو دیکھے جو نکاح کی رغبت جو نکاح کی طرف رغبت دلاوے جیسے ہاتھ اور چہرہ یہ دیکھنا مستحب ہے. یا تو مائیں گڑوں سے مال اور حسب اور جمال وہ دینداری مراد ہے. یا تو نظر سے پمانا فکر مراد ہے. تو نظر کا تاپ شریر ویاوتی کے انگے انگ انگ پتا کی چہرہ دیکھا سب سندر کے چہرہ میں چہرہ دیکھنے چہرہ سندر ہے اور آپ دیکھ کے بیٹھے آپ کو دیکھ کے بیٹھے آپ دیکھے تھا شریر سنگر سنگر چاند دادا دیکھ کے بیٹھے بات دیکھ لینا برا ہے. تار مار تار حسر تار جمال اس نے کہا میں ایک عورت کو پیغام دیا ہے شادی کا. فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو کہا حل نظر بھی رہا ارے تم نے اس عورت کو دیکھ لی پاک دلا. میں نے کہا نہیں دیکھا. کالا ان سر گھر کے لیے اس عورت کو دیکھ لے فَإِنَّهُ اس لیے کہ یہ دیکھنا احرام زیادہ قریب ہے اَنْيُوْتَ بَيْنَكُمَا کہ تمہارے دونوں کے درمیان الفت و محبت پیدا ہو. اگر دیکھو گے ان کو تو محبت پیدا ہوگا. رواہ احمد تجیرہ نصر اور نماز عبد دارنی ان مغیر ابن شعبہ کا مغیر ابن شعبہ سے روایت ہے انہو قال مغیر ابن شعبہ نے کہا خطت امراتن میں نے ایک عورت کو خطبہ دیا ہے شادی کا پیغام دیا ہے ایک میلو کے بیوہ پر پستر دلت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت اليها تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے مجھ کو کہا جو نے ان عورت کو دیکھ لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تمہیں وہی مندر کو دیکھتی نہیں. خود بلا میں نے کہا نہیں. قال فانظر اليها اس عورت کو دیکھ لے فانه یہ دیکھنا احرام زیادہ لائق ہے تمہارے دونوں کے درمیان اردو تو محبت کا جانا سے اودم ہے جیسا کہ ترکاری روٹی کے ساتھ مل جاتا ہے ایسے ہی یہ تمہارے درمیان مل جاتا ہے. وعلیکم السلام. عندما سويت مدار رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فأعجبته فأتى صادتا وهي تسنى طيبا وعندها نساء فأقلينه فقضى حاجته ثم قال أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها رواه الدارمي. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فأعجبته فأتى صادقا وهي تصنع طيبا وعندها نساء فأخليناه فقضى حاجته ثم قال أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها. ابن مسعود کی روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے ایک عورت کو دیکھا ہے فأعجبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت پسند لگی ہے اچھی لگی ہے عجبت اس کو اچھی لگی ہے تعجب میں ڈال دیا ہے یہ تو اچھی لگی ہے فاتا سودا حضور اپنے سودا کے پاس آیا ہے سودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ام کی ماں ہیں وہی تصرفی بہن اور وہ سودا خوشبو بنا رہی تھی تصرفی خوشبو بنا رہی تھی پائن جہاں نشا اور سودا کے پاس اور عورتیں تھیں تو عورتوں نے تنہائی میں خالی کر دی حضور کے لیے میلو کا گسنا اور تو سودا ساتھوں نے فخدا حاجت ہو حضور نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا ہے ثم قال پھر فرمایا ہے ایما رجل جو کوئی مرد رہا امراتن کسی عورت کو دیکھے فتعجب ہو وہ عورت اس کو پسند لگے فلیقم الى اہلہ وہ مرد اپنی بیوی کے پاس جائے فإن معها بیوی کے پاس ہے وہ چیز جو اس عورت کے ساتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم হঠাৎ একটা মেয়ে লোক দেখলে মেয়ের লোকটা পছন্দ হয়েছে এর ফলে হুজুর ও আগে বলছিল হাসছে দেখলে নিজের স্ত্রীর কাছে রয়েছে হুজুর নিজের স্ত্রী সওদার কাছে বসে সওদার সময় খুশবু বানাইতেছিল আর সওদার কাছে অনেক মেয়ে লোক ছিল মেয়ে লোকটা বুঝতে পারছে হুজুর আসছেন এই জন্য মেয়ে লোকরা সওদাকে গালি করে দিচ্ছে হুজুরের জন্য ভালো লাগে তো যেন সে বাড়িতে আসে নিজের স্ত্রীর কাছে যায় কেন নিজের স্ত্রীর কাছে আসে যেটা কি ওই তুমি দেখছো সেই মেয়ের কাছে আমি فرمایا ہے عورت فردا میں رہنے کی چیز ہے عورت فردا میں رہنے کی چیز ہے عورتوں نے فردا میں رہنے کی چیز میرے کو فردر مدد تھا کر جنس میرے کے بازار گرد جن میں راست گرد جن میں اور ایک آسکار جن میں بنانا ہے میرے فردر مدد تھا فائدہ اخراجت کو فائدہ اخراجات جب میں عورت نکل جاتی ہے جب ہم میرے فرق کی بہت اس طرح شیطان تو شیطان اس کو مجرم کر کے دکھاتا ہے، شیطان کا بھی خوبصورت بنایا دکھاتا ہے. وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قال المرأة عورة، لکھ کر نکلے المرأة عورة، المرأة عورة، عورت فردہ میں رہنے کی چیز ہے. عورت میں عورت فردہ میں رہنے کی چیز ہے، جب وہ فردہ سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو مدین کر کے دکھاتا ہے. جنہیں انسان شیطان سے اچھا جبن میں ایروک ہوئے فردت کر دیکھتی خاکر دیکھتی فردت سے کی جبن گئی رہے تو شیطانے تاکہ خوبصورت بنایا دے، جو دی بدصورت ہوئے بدصورت کو خوبصورت بنایا دے، خوبصورت بنا سکتا ہے. یا تو شیطان جن انسان اس کو شیطان کی صورت میں دیکھتا ہے. آپ کا بول دیں نہیں، آپ کا بول دیں تو چل دیں. اچھا اللہ مسلم وعلیکم السلام.